gelir dura dura. Ah benim nazlı yârim, geçerken bize uğra. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Çiçeğim, sen doldur ben içeyim.